Sam siedzę daleko od siebie i nawet opuścił mnie mój cień i nic nie dzieje się. Chory bałagan, Gorzka! Nie mówię nic, za nic, mierz schować się w tłumie. Idiotyczny kombinacji.